όμως δουνό τίποτα. Να έρθω κάτι σε μάνα, μόσια και έγισε μάνα. Σε φίλε με σε πάπε, ρόστρος είστε ήδη χαρπέ. Ρόστρος είστε ήδη χαρπέ. Hey.